داول سورت اس بات دا توحید دے او دا قیامت دے او تفصیل دے دا تتمی دا سورہ انشقاق سورت دا خلاصہ دا ما سبقا مقاصد عالیہ اغذب رئیہ اس بات دا قیامت او دا شند توحید او کم تفریح واندی کی سورت ختم شا دا سورت دا تفصیل دے دا تتمی دا مختن سورت رب تجمز کی سورت سرا اغداوے چدوار و سورتنا مشتمل دی پا اخوال دا قیامت یا دوار و سورتنا اغا مشترک دی او دا شریف دی پشورو کی دود دی دوار کی پا ذکر دا آسمان ماننی بلکی ورپسی سورتن دا شانے رے دریوار سورتن کی ابتدائی شریدا پا ذکر دا آسمان اذا سما انشقت والسمائی ذات البروج دا شانی والسمائی والطوارقی دریوار سورتن شوروشی شوری پا ذکر دا آسمان ماننی وسمائی گوار آسمان بات گرو جی چھاؤ گرو دے والی امیر مود او اغور چوادے کرشن دے سرا و شاہری او گوادے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و مشہود او امت دا گوادے او یا وایا مراد دینا ورد قیامت دا ورد قیامت دا دا یوم الموعود دین مراد رد قیامت دا یا وشاہدین او گوادے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و مشہود او دوشانی بنی آدم گوادی بنی آدم آغاز گوادی شاہد نہ مراد اللہ دے تو مشہود نہ مراد مخلوقات دے یا دا امت دا اللہ دا پیغمبر پوتیلا پلانت دیشی اصحاب الاخدود خندقون والا اناری چور خند کن جی ذات پوری خاندان دو خشاک دور خند کن خشاک پتی اچول شروع کم وقت چوتیا آلیا پتی خند کن دور باندھ کورود ناست او کورود داسی دغیا اوڑی کملے اوڑی را مطلب دا دغسر ناستو کلکوال سر ناستو مومنان سر جس پول مخبر دائنا دی پولا وهم دی علاما باس بندی چی پول لید مومنان سر شود حاضرو وما نقبو ابرد کرل دی من ہند دی مومنان مگر دا چی مان دو دی پا اللہ بندی چی بو اغرستا ایلش اس بات در اللہ توحید چی دا اللہ پا توحید بندی کلک ایمان رو رو نبزدا چناوئی بدا گنلا نسو مخلے لار کی والا خند گن کڑی ہوا آئے کی والا خشا گچ والا اور والا ورتا کڑے ہوا آگئی والا گردولا اللہ جی آگا اللہ چرپار حضبا شہید آسمان نوزد مکیرا اللہ پارے وشے وانی گوالے یقیننا آگا سانا چی تقیب ورک مومنانو سرو مومنانو خضولا آگئی بہور دیوس وزول ثم ملم یتوبو او بیتو بون استیرا رب غزاد دے چی داغ رحم آنا پائے ہو دے تو وائے چی داغ مومنان او دوستان اغی غردوری روتا او بیام اللہ اغیر لائد اندغ بریدی زیو اللہ دا خلاسی بریدی چی دی مومنان لتگیو ورکڑے چی بیائی توبہ انہیں استیدہ نکو بدا سزا ورکوما تغذیر ابن کثیر دا حسن بصری مولا قول ذکر کرے وہی انظر الى هذا الكرم والجود قتلوا اولیاءه وهو يدعوهم الى التوبة والمغفرة دی سخا لو گوری او دی کرم لو گوری لالا اولیاء وجلی اللہ اغیبیام را گواری توبی لے را گواری بخنی لے را گواری ثم لم یتوبو اب یا توبوں نے استیزا دی پر دپار ادائی بے عذاب دی جہنم ادپار ادائی بے عذاب دور سوزن کیا ان الذين امنوا يقيننا كسان چی مایا رو یا مندری نیک پارا دن بھائی جنتنا اشارت دل کا کی تخویف ہو لہوں دپارا دئی جنتنا بھائی چبئی دبا دلان دونوں دن نرونا ادارے کامیاب ان پت شرب کل شدید یقین گربست پازا بندی خام خا دیر سختی یقیناً اللہ دے یوگدی ہوئی ہوئی دا پا وزل مانی پیدا کئی مخلوق او واپس کئی بڑا مخلوق اس بات دے توحید او دا اللہ دے بخل کے انیا ساتھوں کے خاوندار شر دے المجید دلوی شان والا دے دیر خکون کے راگ سیورید چیرا دی حل اتا کا اے راگلے اتا کا مطلب دا تخویف دنیا لور کریا لکا سرنگی کے مخ کی تخویف اخرویو اے راگلے اتا کا بیان دلخ کروا یعنی دا فرعونو دا سمودیانو بلکہ آر کسان جی بہرے کرے دا حجن تیاد قیامت کی اللہ من ورائیہم محیط آپ لوگ دینا گیرہ کون کے دے مانا اللہ دینا گیر چاپی را گیرہ کون کے دے دینا اللہ پا گیرہ کی بل ہوا قرآن مجید بلکہ دارے قرآن کریم مجید دلوشان والا ہی لوح محفوظ پا تختی کے محفوظ ساتلے شدے دارے مخلوق لا سب پائے سب کی